poto lobi na Afrika e Melo na Paris lobi na Kinshasa Yele na bino Asali mobali nanga ya motema yende na linga Basi mi bale soki bala mizungu moko ele kaka mungwa Tala boli mweko mi bata ya mosala na ye Bona Robert Kazana pukanga se motema Melona poto lobi na Afrika e Melona Paris lobi na Kinshasa Yele na bino Asali mobali nanga ya motema yende na linga po Basi mibale soki bala mizungu moko ele kaka mungwa Tala bolingo ekomi banda ya mosala na ye Bona Robert Kazana pukanga se motema Amaya ye ye ye, ya yo amaya ye, amaya ye ye. Kinshasa, gebu gebu. Mer madoya ye, gebu gebu. Yokuna na mambo, gebu gebu. Belezi lumingwe, gebu gebu. Adida kese na Paris, gebu gebu. Kakasone, gebu gebu. Kala kanzutu ya amba, gebu gebu.